¿Y cómo dice usted que se llama? Le potic sin silic, señoría. Esta non en zunda y teque. Sin silic y ratian. ¿Y cómo dice usted que se llama? Le potic sin silic, señoría. Esta non en zunda y teque. Sin silic y ratian. ¿Y cómo dice usted que se llama? Le potic sin silic, señoría. Esta non en zunda y teque. Sin silic y ratian. Y dígame, arriscutsuak dirá. Uy, uy, uy, a mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu. Zintzilik irratian. Lepotik zintzilik. Iepa, iepa, iepa. Hemen azten da beste saio bat, beste lepotik zintzilik bat. Hemen dakazue leadership azteko. Barkatu, hau da. Hasiera. Bueno, ba, hasi da gure saioa, irratsaioa, 14.a, ez baldin bada oker ez baldin badago, eta gaurkoan eukiko duguna izango da popurri bat askotan egiten dugun bezala. Errepasatuko ditugu kontzertu batzuk ikusi ditugunak eta etortzear daudenak. Baita ere errepasatuko ditugu nobedade batzuk eta bar, nola izango nuke berriak edo aurkikuntza batzuk. Eta bueno, programa hasi behar dugu notizia triste batekin. Izan ere, ba, hemendikan agur berezi bat. Mutil bati, ba, abizenaz aparte, zerbait gehiago ere, konpartitzen genuen elkarrekin. Ba, agur bero bat, eta zuretzako dijoa Braulioren abesti hau, motel. Thank you. Iepa, iepa, iepa. Bueno, ba, Joni, Jontxu, zuretzat eskainita dago programa hau. Orain laborategi positronikoko dokumentu batekin utziko dizuegu. Zaituztegu. Laborategi, positronikoaren ordenagailu kuantikoek, atzo bertan ezinezkoa zirudiena. Gaur, egia bihurtu dute aurkezten dizuegun dokumentu honek, bere biziko garrantzia du. Jarraian entzungo duzuena, 2025. urteko debate elektorala da. Gure ordenagailu kuantikoak mende baten bueltan, hemendik 100 urtetara, bi hautagai nagusiek edukiko duten azken debatea modu fidagarrian kalkulatzea lortu du. Eta hauze, duzue emaitza. Buz! Vale, asteburuan mogamon izan bazineten bi talde jo zuten bertan, batetik Anti-Clockwise eta beste atletikan Disturbance. Disturbance holandarrak, Rotterdamekoak, eta Anti-Clockwise Montpellier kuak ziren. Azkeneko hauek gehiago gustatu zitzaizkidan eta horregatik jarriko dizuet Kick in the Door Anti-Clockwise zuentzako, esklusiban. Larun batean, pasaden asteburuan, La Hora del Caos irratsaioa kantolatutako kontzertu bat ere izan zen Portugaleten, zehazki. Eta bertan, besteak beste, Kamorra Astigarragako Donostiko taldea eta Horeretako taldea izan zen bertan. Eta hor, atentzioa deitu, benetan potentia izan zen kontzertua, Bok Kataluniarrena izan zen. Eta guentxe jarriko dugu abesti bat, horri zuek erentzuteko, preparatu belarriek. We'll be right back. Ba, nola geratu gean, nola geratu gean. Ba, ez daki geratu gean, ni bai geratu gean. Bueno, estilo zaldatu behar dugu completamente, naiz eta kontzertu berdinean enteratu ginen urrengo notiziaz. Eta notizia da, ba, rock notizia bat, Bizkaiako talde mitiko bat, ba, mitiko batek anuntziatu delako, ba, utzi behar duela, indefinituki utzi behar duela jotzeaz. Eta jarriko dugu abesti bat beraien omenez, Corazón Borracho da abestian izena, eta taldearen izena Tony Metralla y los Antibalas. Ah, ba, beste talde bat benetan merezi duena eta jiran egongo dena hemen inguruan da The Jackets. The Jackets suizarrak dira, The Jackets jira bat hiru fetxa dazkate Iberiar Penintxulan eta ondoren Australiara jo joango dira jotzea. Eta orduan ez da galdu aukera ikusteko. Jarriko duguna bestia Wasting My Time da. Hor dijoa. I lost my Bueno, orain gontan ez dugu, bueno, orain aurrekoa ere kontzertu bat promozionatzeko zen, hau orain jarriko duguna ere bai, eta kontzertua zein da, ba, Mugambo aretoan izango da, hemendik hilabete barru, apirilan 25 edo 28an, eta bertan joko du NCC, Nuevo Catecismo Católico handiek. Bertan ere bai joko dute BAMS, talde Hernani eta Astigarragakoak, eta talde berri bat ere izango da bertan, Bizkaitarra, eta bere izena da Time and Punishment. Eta, oze, hobeto, talde berri hau ezagutzeko, ba, abesti bat entzutea baino. A ber, ondo pintxatzen dugun. Yeah! azkenean hasta potroen moduan pintxatu dugu abestia, baina bueno, en fin. Ba ezer, Australiako giro hau sortu da de repente programan, eta hala, aprobetsatuko de talde bikain bat jartzeko, australiarra, The Kill Devil Hills, eta nahi dut eskaini abestia gaur urteak betetzen dituzten guztiei. Vale, va hor dijo a Wars from Robin to Batman. Yeah, I thought I'd write you a letter on this day. Just we've been friends. I have moved far from the city, and I don't know you anymore. Our costumes are pale. I've seen your sign raised in the sky. The city begs for extra mercy. Another joke, another ransom. But as much as you want, emerge. Thank you. just we've been friends. Cocina de Supervivencia, un programa de cocina para los tiempos modernos, de la mano de Paco Sobrado, nuestro chef de cabecera, un chef sin estrellas pero con varios michelines. Hola, muy buenas tardes, es un placer volver a saludaros aquí con vosotros, Paco Sobrado, el amigo que no te deja tirado. Bueno, como ya os adelantaba la semana pasada, hemos recibido multitud de cartas de todos nuestros oyentes y amigos, estamos muy agradecidos. Así que si os parece, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, nuestro consultorio para cocinillas. Nuestra primera consulta nos la envía Jerónimo desde las Encartaciones. Y dice así: querido Paco, primero felicitaros a ti y a todos los maravillosos equipo por hacer posible este espacio en el que tanto y tanto aprendemos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos litros de ácido sulfúrico son necesarios para disolver 80 o 85 kilos de carne con hueso? Lo puedo hacer en la bañera sin que sufra demasiado el esmalte. En otras webs se recomiendan hacer primero un despiece y utilizar cubos de metal. Te agradecería mucho si pudieras ayudarme, porque me gustaría ponerme a ello lo antes posible. Querido Jerónimo, la verdad es que hace ya un buen tiempo que venimos desaconsejando cocinar con ácidos, aunque nunca van a faltar los puristas que nos digan que sigue siendo el sistema más efectivo. La verdad es que yo recomiendo utilizar hornos de cremación mucho más higiénicos, prácticos y discretos. Bueno, pero Jerónimo, y a ti lo que realmente te apetece es hacerlo de una manera tradicional, pues ya te animo a que lo hagas, porque estos son consejos, no son, ni muchísimo menos, leyes ni normas. Así que mientras, como decimos siempre, no falte el ingrediente fundamental, el cariño. Seguro que te sale de primera. Se recibieron nuestra segunda consulta que nos llega desde el barrio de Alza, Pachi Pechugas, viejo amigo de este programa. Nos hace una consulta relacionada con la compra de una freidora de aire. Nos relata que ha estado friando aire durante semanas y que a pesar de todos sus esfuerzos y de que ha seguido el pie la letra a las instrucciones, pues no ha conseguido probar el aire frito. Querido Pachi, como te digo siempre, desde el cariño, deberías consultar antes de hacer ese tipo de compras. Ya el mes pasado nos contabas las dificultades que tenías para poder elaborar las recetas de bechamel para croquetas con tu robot doméstico. Ella te explicamos que la Rumba no es un robot de cocina. Un abrazo muy fuerte de Pachi. Sigue tomando la medicación con puntualidad. Y aquí te esperamos si tienes más dudas. Bueno, epi, hemenche gaude, eta, bueno, hemendikan aurrea, programa bukatu bitartean ingo duguna da, ba, disko batzuk, berri batzuk edo ezain berriak ere, edo pasaden urtekoak ja, esan dezakeguela, ba, errepasatu, eta adibidez, azteko eta behin, Fresen distriari bistazo bat ematen badiogu, badago talde bat oso interesantea, Crotch Rot, izena du, Crotch Rot, hola, sonatzen du bezala, baina tekizekin eta zerekin. Eta nahi bezue berekin kontaktuan jarri, ba, Facebook bidez, Grinding Gotfa, elbidean edo pertsonari idatzi, eta behaiek berak asesoratuko dizue, eta ofertaren bat ere eskainiko dizue. Oberena entzutea da, Crotch Rot, Whey Pro Penis, da bestian izena. Agora chegou o momento de eu sair das sombras da humilhação e virar metrosexual. Música. Vale, eta orain arte aipatu ez deguna, bueno, aipatu ez deguna da Zintzilik irratia entzuten aiztela FM 100, horeretako irrati librea, eta oraindik ez deguna jarri programa edo gure saioa hasi denetik temporada hontan da bertako talde baten abestiren bat eta bere promo pizka bat egitea. Vale, ba, ze talderi buruz egitze egiten, gaztatxeko talde bada, eta Trilita da bere izena, eta Gernika abestia atea zuten videoklip eder bat, pasaden urtean, 2025, eta jarriko dizuegu Gernika izenekoa, Trilita, horeretatik, hor dago. Vale, honekin irratsaioan bukarare itzigea, gaurko saioa Telleri dedikatuta egonda eta espero dugu abesti haue gustatu izana, bai behari baita entzuten edo entzutera bukaeraino iritsi zaten guztiei. Eta nobedade haikin nahi ginenez, ba azken aldian anutxatzen nahi geha nobedade batekin jungo geha, barkatu faioak, barkatu... Ba, tontakeriak, eta espero dugu gustatu izana, datorren astea arte, Zintzilik irratian, FM 100, naz gurekin goaz. Agur! esperando a tirar.